Benvinguts a Fet a Mida, un programa on tu hi tens molt a veure. Amb David Martínez, Carles Sala, Olivia Bosch i el control Mireia Gilibert. Hola, molt bona tarda de pluja, passada per pluja a tothom i benvinguts a una edició més del programa que espereu ansiosos tota la setmana per a que arribi el Fet a Mida des de Ràdio Sallent. Avui és 16 de juny, no us sembla pas, i aquí continuem al peu del canó per entretenir-vos i que no acabeu el dia sense saber alguna coseta més. Les nostres seccions les tenim preparades, avui estem l'equip al complet i alguna personeta més. I volem que us quedeu amb nosaltres per no sentir-nos tan sols a l'altra banda del fil radiofònic. Ara és quan en comença, clar que sí, Mireia, ara és quan comença a sonar la música. Volem que us animeu a participar, que no us quedeu parats sentint la ràdio i ens ajudeu a fer el programa. La vostra col·laboració ens posaria, la veritat és que bastant contents. Teniu la via habitual, que és el nostre telèfon del directe, el 938371753, i altres vies que també podeu utilitzar més espai de temps són les que tenim internet. Una és el nostre blog, que és el fetamida.blogspot.com, i l'altra el nostre mail, el fetamida.radiosallent, tot seguit, @gmail.com. Ja estem preparats aquí a la taula, l'Olivia Bosch. Molt bona tarda, Olivia. Molt bona tarda, David. Avui estem tots com una mica encesos. Sí. Que sí, hem vingut ja com una mica nerviosets. No, perquè ens fan una visita ja. Sí, i és que avui la visita d'avui és que és una visita de pes, I la que ens va faltar la setmana passada, Carla, deixa't just, que t'estàs fent les sabates. Res, és que estava mentre estava escoltant i mentre anava... És que per un moment l'estava mirant a la Carla i la veia pel terra. Carla, et vam trobar a faltar la setmana passada, Ho sé, la meva presència sempre és... Que sí, sí, també perquè faltava la veu aquella que tens tota l'estona... Però sempre perquè es troba a faltar... Sí, per això, és bo perquè es troba a faltar, sigui el motiu que sigui. I també tenim a la taula de control preparada la Mireia Gilibert. Bona tarda. Mireia, com sortirà avui el programa? Bé, encara que estigui una mica fònica. Davant la visita, bueno, sí, si no parles no passa res, Tu mentre estiguis per lo teu, mentre estiguis a la taula de so, ja ens està bé. Tu em vols fer el mapa? Bueno, no, perquè si no sabria què farien sense... A l'Olivia no la veig controlant tecles. No. Jo menys, i la Carla, vamos, la Carla tampoc. Sí, alguna altra pretensió. Home, aquí els de comunicació audiovisual sou vosaltres dos, Sí, el que passa que, bueno, a vegades la universitat no t'ensenya el que voldries. No. I a vegades hem de tocar-te una miqueta com podríeu tocar vosaltres, Carà. Allò que no se sap el que toca, però bueno, sempre acaba sortint la cosa. I què esteu escoltant? David Martínez, Avui és un dia molt especial, com hem comentat abans, i és que ens omple de joia i alegria presentar el nostre convidat estel·lar d'avui, Tindrem ni més ni menys que a Rafa Martínez, jugador del Rico Manresa, que l'esperem tenir a partir de 9:15 del vespre, així que ja us podeu anar preparant les preguntes que li vulgueu fer, perquè ens dedicarà a aquesta mitjoreta, que esperem potser s'allarga, perquè les entrevistes no sé què passa, que mai les acabem a 9:00. Acabarem més tard, segurament. Acabarem més tard, esperem que no tingui molta pressa ell, que no tingui un partit ni res per l'estil. Així que ja us podeu anar preparant les preguntes que li vulgueu fer, perquè ens dedicarà aquesta mitjoreta, doncs això, a nosaltres, a tot l'equip que estem aquí i a vosaltres, Així que no teniu cap excusa per no trucar durant el directe, Recordem que el telèfon és el 938371753 i ja sabeu, doncs a partir de 9:02 tenim aquí el Rafa Martínez i podeu fer les trucades que vulgueu per demanar-li el que vulgueu. S'ha de dir que, bueno, que sí que és jugador al Rico Manresa de moment, però bueno, s'acaba de fitxar pel Més de València, i aquesta és la notícia, no? Doncs el fet que aquest personatge sigui important és per això mateix. Vull dir que ja li tenim més d'una cosa a demanar, Ens haurà d'explicar moltes coses, sí. En mitja hora no farem pas. No. Avui el Fet a Mida fins a 9:50, ja ho anunciem. Preparats d'emoció, doncs això, no us desenganxeu de la ràdio perquè comença el Fet a Mida. Mireieta, em comences ja a posar la cançó que ve ara, La cançoneta. La primera cançó que us presentem és la d'un grup que va ser descobert pel productor Timbaland i que estava atent tots els èxits a les llistes de ventes, especialment als Estats Units. Ells són els One Republic, que després del seu èxit Apologize ens porten al segon single del seu primer disc, titulat Dreaming Out Loud, i una cançó que es diu Stop and Stare. This town is cold enough, I think it's sick of us. It's time to make a move, I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere. hard to kill. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. Never glance, it's killing me. Time to make one last appeal for the life I live. And time away bags. I never thought I could. Steady feet don't fail me now. I'm a road till you can't walk. Something pulls my focus out. I'm standing down. Saludem ara la Carla. Carla, a veure si ara te sents. Em saludeu ara, una home, vegada. Ara, home, ara se sent la Carla. Bravo. Carla Sala, benvinguda al Fet a Mida d'avui. Gràcies, saps qui ve avui? Sí, sí, qui? El Rafa. I qui és aquest? Martínez, que sempre dic Márquez, perdona, Rafa. Per què li dius Rafa Márquez? Del Barça. Ah, allà on que es diu Rafa Márquez? Jo no sé, jo no m'he però de l'equip de bàsquet o de l'equip de futbol? De futbol. És que jo no tinc ni papa d'esports, sí. Ja ho esteu veient. Anem bé, anem bé, oh, anem bé. Sí, sí, sí, ah, de Barça, no, del bàsquet no sé si un altre es diu Rafa Márquez. Ah, pot ser. Ja pot ser. Pot ser, és que ens deia la Carla, diu, quan ve el Rafa Márquez i nosaltres, qui és aquest? Diu, no ha de venir pas al Fet a Mida. Martínez, perdona'm, Rafa. Rafa Martínez, el tenim aquí avui al Fet a Mida, entre i 20, entre i 20 o dos quarts, eh? La Mireia ens ha donat aquesta dada de més. A veure, el noi que no es retraci, perquè si no, no sé quan li farem l'entrevista. Saludada una vegada la Carla, ja comencem amb l'actualitat. Podem tornar-hi, si voleu saludar. Carla Sala, benvinguda, benvinguda al Fet a Mida d'avui. Vale, ja prou. Olivia, què? L'actualitat o què? No tenim remei, eh, tu? És mola, això de fer de conductor. Sí, fas callar la Carla, és boníssim. És l'única forma que pots fer de la Carla. No. Que mai es pot fer callar la Carla, eh? Parla hasta por debajo del agua. Què vol dir això? No ho sé, Carla. Buh. Ja ho explicarem la propera temporada als oients. Verge. Olivia. Bueno, anem a començar amb l'actualitat, que avui farà riure. Sí? Que avui ens farà riure. Bueno. Comencem amb una notícia de Sallent que no precisament n'ha de fer riure. És normaleta. Una notícia normal. Exacte. I corrent. Sí, normal i corrent. I és que l'antiga biblioteca, aquí on estem ara, ja s'anomena Centre de Cultura Joan Puig i Elies. El passat 11 de juny es va homenatjar Joan Puig i Elies, pedagog llibertari i militant anarcosindicalista, que va ser mestre i director de l'Escola Natura de Barcelona l'any 1918 i més tard, el 1936, president del Comitè de l'Escola Unificada. L'homenatge va consistir en una taula rodona on hi van participar representants del món sindical i educatiu i en la col·locació d'una placa amb el seu nom a l'edifici de l'antiga biblioteca del Parc Municipal Pere Sallés, que per acord de ple ara es denomina Centre de Cultura Joan Puig i Elies. Aquest edifici, que va acollir la Biblioteca Popular Sant Antoni Maria Claret, representa els valors i els ideals que varen significar el sallentí i l'època en què aquesta doncs, fou creada. La ubicació de l'antiga biblioteca es va ser justament escollida per estar en contacte amb la natura, per tenir ben a prop les escoles de la vila, per haver estat un centre de cultura per a tots els vilatans i vilatanes, i avui acull Ràdio Sallent, on estem ara en aquests moments, i l'entitat Fotoclub. Per això es va creure que podia ser l'espai adient per reduir el nom del sallentí Joan Puig i Elies. De fet, podríem considerar que relaciona amb el seu ideari i també amb l'esperit que volia atorgar-li la comunitat en ubicar-hi la biblioteca. Doncs tenim ja que aquest edifici té un nom nou, que es diu Cultura Joan Puig i Elies. Centre de Cultura Joan Puig i Elies. Molt rebé. D'acord? És molt llarg. Que tothom ho sàpiga. Eh? Bueno, que sí? Joan Puig, segur. En lloc de Centre de la Cultura pots dir Joan Puig i Elies i acabes abans. O Joan, tu. Anem al Joan. Qui deu ser el Joan Puig i Elies? Sí, un pedagog. Acaba d'explicar, Carla. Sí. No m'escolta. És que la Carla i jo estem desitjant donar un coti. Ho estem desitjant. Doncs no podeu encara. Sí? Sin censura. Ah. Sin censura. No podeu. No podem. Ja continuem amb una altra notícia. Ja ens esperem. Mort, Carla. Home, si li han posat els un en un centre cultural, molt bé, una deu estar. Home, no? Per què no? Bueno, a veure, pot ser que sí, si... Mireia, com està aquest home? Sí. Bueno, de quan es va morir no, però que sí que és un homenatge, és un homenatge a la seva. Ah, doncs anyets, que aquest home no cal que ens... Ja està, és igual que un centre cultural que li hem posat el seu nom. A mi ja m'agradaria que quan morís em posessin el nom a algun videoclub o una discoteca. Bueno, de fet, tampoc cal que et moris perquè es fiquin el nom teu en algun lloc. El Josep Guardiola té el nom, doncs, d'un... I mira, la Rocío Jurado, li van rendir homenatge a la seva plaça quan estava viva. Exacte. Dos anys després patapam. Sí. Bueno, què vol dir això, Carla? No és bo que t'homenegessin ni res d'això, eh? Bueno, què? Continuem amb les divertides? Ara ve la divertida. Sí. A veure. Suposo que haureu sentit a parlar de la patada del diccionari que va fer la ministra d'Igualtat, que és un nou ministeri, ara us ho diré. Sí, la patada. Si no, ara ho sentireu. Una patada vol dir com un atemptat al diccionari. Com atemptat al glamour, doncs al diccionari. La pataqui no, Carla. La pataqui no. La patada. Ah, sí. Aquesta nova ministra, que es diu Viviana Aïdo, és una de les més joves que hi ha, i si algun dia teniu l'ocasió de veure-la, ja veureu, que és menys joveneta, al referir-se durant el seu primer discurs als membres i a les membres. En català no es nota tant, però en castellà va dir los miembros y las miembras. Quan parlava dels components de la comissió, diguéssim que va separar la paraula en masculí i en femení, saltant-se totalment les regles de la RAE. Eh? Sí. Anem a escoltar el tall de veu d'aquesta ministra de quan va fer aquesta compareixença. Endavant. Informe d'avaluació del pròxim viernes 13, el Consejo de Ministros y Ministras aprovará el informe d'avaluació del primer año de ejecución del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género 2007-2008. Quiero agradecer a sus señorías la atención que me han prestado. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando. Si veieu ja, un cop ho ha dit, sí que riure, i si sí, veieu no. Les imatges, la tia ja s'està patant d'ella mateixa. Però que sí que és molt andalusa aquesta dona. Los miembros y la miembra. Y la miembra. El que és curiós és que... Sí, una mica així, eh? Sí, eh? Sóc pitjor imitant que l'Àngel Martín. Qui és aquest? El de saber què hicistis, sí. Pobret. Sempre trato d'imitar gent i mai pot. Ai, pobre. Continua. A mi m'agrada molt, eh? Bueno, sí, és igual, seguim. Sí, és molt baixet. Seguim. Què té a veure? No sé, però la Conde és alta i a sobre se li foten aquell monyo, doncs pues ell és baixet, és igual. Vull donar dada més d'interès. No. Bueno, ja ho diuen, però... Doncs el que dèiem, no marxem del tema, sí. I és que, bueno, doncs com ho heu sentit, doncs es va equivocar al dir la paraula, i bueno, això va suposar doncs, un catxondeig posterior impressionant. Directament, a veure, que serien los miembros. Los miembros, o sigui, no hi ha ni femení ni masculí, però el que és més... Carla, més a favor. El que és més, diguéssim, curiós és que separi una paraula quan ella és la ministra d'Igualtat i separa, sí, sí, doncs, amb dos gèneres. Que dius, bueno, mira, doncs, millor si vol igualtat que dona específica paraula. Però què vol dir la ministra d'Igualtat? Que igual aquesta és un... mossa? És un nou, això. Carla, ministra d'Igualtat estava parlant, per exemple, de la sexes. Violència de gènere. Exacte. Ah, però és nou, home, aquesta posició. Les mateixes, és nou. Les mateixes condicions de les... Quan ja ho sé, però és nou aquest poder. És nou aquest mira. Ministeri, no és un poder. Ah, mira, si vol igualtat que designa cada persona per membres i membres. Exacte. Llavors ens queixem, és que no... Será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad... ¿Qué vol dir això? Será muy relevante de los miembros y miembros de esta comisión. Mireia, ja sent això. Mireia, què fas? Estava ficant los miembros y las miembros... A vegades la Mireia et sorprèn de manera... Se li va, se li va. Sí, de manera negativa. Bueno, doncs el que deia. Però Mireia, o para-ho o posa-ho tot seguit, però no ens deixis amb l'estacada. Doncs el que dèiem, això va suposar un queixantatge posterior. Ella mateixa doncs, va declarar en un programa de televisió que va ser un lapsus, ja que venia d'un viatge a Llatinoamèrica, i allà s'utilitza una terminació molt semblant i que no descartava doncs, que podria ser una paraula que s'inclogués al diccionari. El que va passar és que alguns mitjans l'han criticat per estar més pendent d'aquestes ximpleries que dels problemes reals de la desigualtat que pateix el nostre país. Tot aquest aldarull ha fet saltar també els membres de la RAE, de la Real Academia Espanyola, ja que bueno, l'acadèmic de la llengua Gregorio Salvador ha declarat que això només se li pot ocórrer a una persona carent de coneixements gramaticals, lingüístics i de tot tipus. O sigui, la va deixar maca, la noia? Sí, sí, la va deixar maca. Bueno, fa gràcia, mira, una anècdota així de tant en tant. De que el compromiso con la igualdad... A veure, Mireia, que salta sol, això. De que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión li agrada. Será muy relevante a la hora de conseguir el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión. Miembro y la miembro. Será muy relevante a la... Home, vale, ja mira, Mireia una vegada s'hi fot, mira com disfruta. Fa gràcia, està rient tots nosaltres. Vaya tela. Seguim. Va, doncs. La setmana passada parlàvem de la vaga dels transportistes. S'ha de dir que a hores d'ara les organitzacions que Carla, mantenien... Carla, si tu no hi eres la setmana passada. Em deixareu seguir, sisplau? Sí. Gràcies. Les organitzacions que mantenien la vaga l'han suspès. Fenadismer, Antit i Confedetrans han anunciat la suspensió temporal de l'aturada convocada en el transport de mercaderies per carretera i, bueno, doncs va començar la setmana passada en caràcter indefinit i ara ja està desconvocada. O sigui que en aquest sentit no ens hem de preocupar més del tema dels transports. En principi tothom ha de tenir menjar, tothom ha de tenir gasolina, tothom ha de tenir de tot. O sigui que la vaga ja es podria donar per... Es pot donar, bueno, de fet, encara han d'acabar d'acordar unes coses, però sí que han donat com, bueno, han donat per desconvocada, sí, de moment no ens hem de preocupar. Bé, una cosa bona, va. Ara ve una cosa dolenta, i és que aquest matí, justament aquest migdia, allà a prop de les 12 del migdia, hi han hagut dos morts en xocar dos camions a la C-58 aquí a prop, a Castellbell i al Vilar, i bueno, eren un camió formiguera i un camió articulat que han xocat lateralment. El Servei Català de Trànsit ha hagut de tallar els dos sentits de la via i desviar el trànsit en sentit sud per l'interior de Castellbell, fet que ha complicat la circulació en aquest punt. Bueno, això xoca per més que res, perquè és una carretera que molts doncs l'agafem cada dia, sí. I dius, ostres... I perquè és una carretera estreta, eh? Estreta... I t'hi has d'estar molt al cas amb els carrils d'incorporació, quan se t'acaba el carril i tot... I... Sí, és perillós, s'ha d'anar alerta, eh? Jo és que els camions a sobre, juntes aquesta carretera amb camions, i ja, ja se'm posen els pèls de punta. Seguim, una altra notícia, que és que el nostre estimat Jiménez de los Santos, estimat per dir alguna cosa, periodista de la COPE, sí. Pepero a rebentar, ha estat condemnat a pagar una multa de 36.000 euros per injúries greus a Gallardón. El Gallardón també és de PP, però a mi m'agrada. A mi també, tu. És l'alcalde de Madrid, sí. A mi m'agrada perquè es veu una persona molt... És allà amb el cabell blanc. Bueno, ara blanc, ara no t'ho sabria dir, porta ulleres. Amb una miqueta rissat. Ai. Blanc, blanc no té. Jo, no es caracteritza no? Potser per tenir el cabell blanc ara mateix. Prim. Bueno, blanc em refereixo amb canetes, vull dir que ja és una pot ser. Sí, pot bueno, ser. És igual. És que a mi la política tampoc em feu cas, no. Perquè potser les tinc ofrent. No, perquè és un dels pocs que em cau bé del PP, per no dir sí. L'únic. I, bueno, no, suposo que els ideals no són, no, les idees no són les mateixes, però sí que és es veu bona persona. I, bueno, és igual, tampoc ens hi posarem ara aquí. Vale. I tenim el locutor que està... Exacte, el periodista de la COPE va dir que l'alcalde de Madrid li eren igual els morts i els ferits de l'11M i, bueno, si així d'aquesta forma arribava al poder. El va també, li va dir traïdor, sinistre, bandit, mentider i lacai del govern. Que dius, déu-n'hi-do, sort que, bueno, nosaltres hem estudiat el dret a la comunicació i s'ha de dir que, bueno, que arriba un punt que això ja és un... Sí, que has de vigilar bastant amb les paraules que poses en boca. Sí, es pot donar la teva opinió, però sense passar a les males paraules. Però i sense perjudicar la imatge dels altres. Exacte, ell s'ha passat aquí. S'ha passat i és el que hi ha. Jiménez Los Santos ha de dir que recorrerà davant l'Audiència Provincial de Madrid aquesta condemna, eh? Però ja és d'esperar, perquè aquesta gent doncs, no es dona mai per vençuda. Yeah. I tema esports, tenim doncs, la notícia doncs, de les poques que hi ha, a part d'Espanya, que ha guanyat a l'últim moment, no sé amb qui va jugar ara mateix a Espanya. No ho sé, perquè el futbol no ens agrada, per tant... Rússia, no? Rússia va jugar el primer cop, no sé si el segon cop també... Ah, no, des de Suècia. Grècia, amb Grècia, exacte. Des de Rússia, va guanyar a Grècia. Espanya i Grècia. Suècia. Ah, Suècia. Des de Rússia, no anem bé de futbol. Anem bé. Han de canviar els cascos de Ràdio Sallent, eh? Em sembla que són els cascos. Que arriba la informació, arriba manipulada. Doncs el que dèiem, els Lakers, que és la final de l'NBA amb els Lakers i els Celtics, s'ha dit que gràcies a Gasol i un partit molt brillant han guanyat els Lakers, i ara doncs, s'ha dit que Gasol va fer 19 punts i 13 rebots i han quedat en la posició de 3-2, de moment encara està perdent els Lakers, però sí que s'ha de dir que aquesta setmana hi haurà el desenllaç a Boston on es disputaran els dos últims partits i ja sabrem doncs, qui finalment guanya la Lliga de l'NBA, que és la més important del món. Jo vaig amb els Lakers. Ja li demanarem a veure el Rafa Martínez a veure quina és la seva opinió. Home, suposo que els Lakers. Els Lakers. Sí, a mi de tota la vida que m'han agradat el Gasol. Si el Gasol. Tiren cap a casa, no? Suposo. A veure. Bueno. Més que tot em sembla que tires cap allà, eh? Sí. Que l'estan americanits. A veure si em surt. Aviam. Americanizando. Americanitzant. Americanitzant. És que depèn com ho d'això surt una altra cosa, eh? Té el seu. Doncs anem a posar una cançoneta, Mireia, que si m'està escoltant, sí, exacte. Pobre, ja la Mireia és que ja la tenim com impossible. No, ja està alerta, ja. Sí. Avui està fònic, avui està amb el cap perdut. Doncs anem a posar una cançó d'una de les guanyadores d'un programa de televisió tipus Operación Triunfo Factor X que va haver a Anglaterra fa poquet. Ella es diu Sara Bareilles i anem amb el seu single que es diu Love Song. Tell me to breathe easy for a while. The breathing gets harder, even I know that. You made room for me, but it's too soon to see if I'm happy in your hands. I'm unusually hard to hold on to. Stares at blank pages. No easy way to say this. You mean well, but you make this hard on me. I'm not gonna write you a love song, 'cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on, I'm not gonna write you to stay. If all you have is leaving, I'm need a better reason to write you a love song today. Today, yeah. I learned the hard way that they all say things you wanna hear. Sinks deep down under you, and your twisted words, your help just hurts. You are not what I thought you were. Hello to high and dry. Convinced me to please you, made me think that I need this too. I'm trying to let you hear me as I am. I'm not gonna write you a love song, 'cause you asked for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. If you're on your way, I'm not gonna write you to stay. If all you have is leaving, I'ma need a better reason to write you a love song today. Promise me you leave the light on to help me see. Cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song. Cause you tell me it's make or break in this. Is that why you wanted a love song? Cause you asked for it. Cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song. Cause you tell me it's make or break in this. If you're on your a minute, babe, I walk the seven seas when I believe that there's a reason to write you a love song today. Tot un descobriment, no? L'Olivia m'ha agradat molt, sí, aquesta cançó. Sí, eh? Jo és com et com... No, jo és com et... la ràdio, eh? El David que ho sap tot. Sí. Jo és com et comentava ara, jo no entenc, a fora l'estranger, que fan concursos d'aquests, i la gent treu discos tan xulos, i amb tant èxit, i aquí, i d'aquí tu, a Espanya... No hi ha forma, però, juro, és que no hi ha forma. No hi ha forma. Mira on està la Lorena. Mira on està Dani Zuna. Ostres, la Lorena... La... Mira on està Sergio Rivera. La Lorena aquesta va guanyar o no? No me'n recordo. Va guanyar, el que va passar l'últim dia sembla una pandona més que una cantant. Ostres, sí, la vaig veure a la Bea i la Fea aquella. I el primer disc era... va sortir un dia, el primer disc era horrible, estava la base instrumental, era l'orgà i tot aquells dels nens petits. Ai. Fatal, fatal. En canvi, mira, Leona Lewis, ara aquesta. Bueno... Perfecte, tu. Si ens està escoltant algú de TEC, que ho digui. O algú productor en general. Sí, un productor que ens agafi, no? Sa gent no deu mirar cap productor d'aquests que faci música mínimament decent. No ho sé, segur que sí. Bé, doncs Carla, què? Comencem la nostra secció de Cotis. I tant, que home. Que avui tenim un, el direm al final, vale? Va. Comentarem home, una no, miqueta l'Operació Triunfo. Home, no, al principi. Que comencem una miqueta. Amb Abril Lavigne, que tota la gent que ahir que veu que teníeu l'entrada pel concert, finalment es va suspendre. Per indisposició, jo tenia unes ganes d'anar-hi. Vull dir, s'ha suspès perquè jo no hi anava. I l'Abril diu, i David, però hi tornarà o no? Es veu, en principi no. Ah, collons. Però es veu que sí que hi estava indisposada a actuar i doncs al final no va arribar a Espanya. Però per no què anar-la a veure? Totes les cançons són iguals. Mira, aquesta m'encanta, noia. Oh, Olivia, m'encanta. No, home, no. M'encanta. No, home, no. M'encanta. Doncs així que si algú vol trucar i que tenia l'entrada per Abril Lavigne i vol comentar, no? Una indignació d'un fan. Una indignació. Una, home, és que, clar, és com no, has comentat tu abans, imagina que et trobes allà al pavelló aquell de Badalona feien el concert. No, no. Sí, i diuen no. Que la cantant no hi és. No, no, no. Es veu que els taloners, que eren els Jonas Brothers, que jo tinc una amiga no, que ha vingut... El Jonathan, no te vayas por lo fondo. Con aquest, no, Jonathan, no te vayas por lo fondo. Que tu no sabes nada, vente con el yayo. Que se la sap la cara. Tota. Jo no la veia pas, eh? Sí. Tota. Doncs es veu que és un grup... Jo tinc una amiga que ha vingut d'Alemanya, es veu que eren molt escoltats a Alemanya. Uh-huh. Es veu que ja ni tenien intenció de parar per Catalunya. Perquè es veu que ja ho sabien. Ah, doncs haver avisat abans. Sí. Haver avisat abans, però bueno, es veu que els últims a ser avisats van ser els fans. Cara, molt malament. Ai, molt malament. Malament. No, no es gusta que hagas esto, Abril. No, no es gusta. Aquesta indisposició ja estava programada, veig, doncs. No ho sé, jo diria que també va tan atrafegada, tan atrafegada i tal que els concerts així mínimament petitons que veu no hi ja va. Els deixa. Directament no hi va. Clar. Que sí, es queda a casa, tu, i a més el diumenge que fan la peli de les 3, va a les 4. Exacte, tu es queda a casa a veure la peli. Ara m'havia de fer jo un concert, doncs pues no. No, no, bueno, a Badalona, que no ho coneix si ningú. Si algú vol trucar, 937-1753 i que comenti la seva experiència, segur que havia d'anar a veure Abril Lavigne i finalment no va poder veure-la. Començant amb la primera notícia, és que fa temps que s'especula sobre una possible separació de la reina del pop Madonna amb el seu marit des de fa uns 8 anys, en Guy Ritchie, eh? Molts especulen que ella ha contractat un dels millors advocats en tema de divorcis i aquest fet és el que ha fet saltar l'alarma. Gràcies. Per què? No ho sé, em feu gràcia ara mateix les dues. Ah? Estan ben callades i ben... Sí. També es desmentia per la imatge que van donar a l'últim festival de Cannes, on la cantant també es va negar a pagar una escandalosa factura d'hotel que més o menys pujava els 55.000 euros i em dirà que va fer la Madonna perquè la factura s'enfilés aquesta quantitat, ja que es van veure en el mateix plan de sempre, com un matrimoni molt ben avingut. Es rumorejava que la separació podria ser causada per la diferència d'edat, ja que es porta més o menys uns 10 anys, recordem que la Madonna ja està pels 50, sí, i que intenten fer vides separades per no veure's i així no discutir. que pensa, si has d'evitar la teva parella, doncs separa ja directament. I l'evitaràs, però no, no estaràs amb ella. Saps què passa? Que hi ha molts diners de per mig, eh, i una imatge. Jo per mi diria que és els com el matrimoni Beckham, sí, que no ho han deixat ja per a veure, perquè fan un paston junts increïble. Sí, però jo penso que per part d'ell, del Beckham, sí que segur que ha anat amb més dones, segur. Però ella vols dir que ha anat amb més homes, sí. No? Jo diria que la Beckham aquí on te la veus també... Sí. Déjatela callar, eh? Sí, jo diria que sí. Jo diria que en aquest món del famoseo, que cada dia coneixes gent i tal... Home, sí, no, opina, Carla, que tu aquest tema és el teu. Sí, però és que la Madonna no... No, no què? No em dona per debatir. No, no, no et causa... Ja la veus. Jo sóc celebrities, per a gente joven. A partir dels 35 ja són massa grans per home, mi. Home, la cara ja, ja en quasi hi ha una edat. Home, Carla, als 35 estàs a la flor de la vida. Bueno, però... Bueno, m'entens el que et vull dir o no? Sí. Total, que sí, que la Madonna no entra per res a la teva vida. Sí, no? Sí que em dona, però... Bueno, jo vaig veure allò el que va demanar l'hotel... que volia, sí, un gimnàs especialitzat. Però una factura de 55.000 euros que després al final no la va pagar. Sí, ja t'ho dic jo per què. Perquè va sortir l'habitació a una revista. I llavors va dir, ah, sí, heu vist els meus capritxos? Doncs ara no. Una nevera plena d'aigua, un gimnàs fet especial per ella, amb un ganxo penjant i no sé què més. Potser d'or penjada d'un ganxo. I derivats, i llavors ho van vendre a una revista i van dir, ah, doncs ja no pago. T'ho creus? Vaja, molestaria. Una vegada deixa l'artista deixa l'hotel, que faci no, les fotos que vulgui. Exacte. Va ser així o va ser abans? Ah, no, potser l'hotel ja va preparar. Vols dir que l'hotel no va preparar? Sí. Per l'exclusiva i tot. Ja diria que sí. Tampoc són tontos. Bé, deixem aquí aquesta parelleta, a veure com acaba la seva història. I... a veure com acaba. La que sí sabem com ha acabat és la del George Clooney amb la seva parella. Ai, sí. I és que s'han deixat entrever els motius de la separació de George Clooney amb la seva última parella, la cambrera de Las Vegas, Sarah Larson. Segons ella, hi havia especulacions de que ell la va deixar pel desig d'ella per augmentar-se els pits. Carai, i ell no volia. Sí, i ell no volia. Però sí, aquest home és perfecte, eh? Es veu que la cosa no va per aquí, i és que ell va deixar... el va deixar ella. Espera que m'estic fotent la pitxa un llibre. El va deixar ella, David. El va deixar ella perquè no pot establir el seu lloc de residència. Perquè és nòmada. És a dir, que es veu... Carla, estic dient jo la notícia, home. Que es veu que és això, que encara no veu, no es veu vivint en un lloc en particular i que vol seguir movent-se pel món. Com una nòmada, com ha dit la Carla. Tenia apuntada la paraula. Aquí la paraula nòmada la penso subratllar perquè és la paraula clau, eh? Sí. Molt bé. Sí. Subjectes. Es veu que ell ja deu tenir la seva edat, ja fixava la seva deixada de residència i no, es va estressar. Jo crec que ha arribat un punt que és allò, jo no he trencat, jo tampoc, ha sigut ell, ha sigut l'altre. Sí. Vinga. Jo per George Clooney em poso en una residència fixa i no moc d'allà dins. Jo l'espero allà dins. I si vol anar a fer les seves festes... En espresso i el que vulgui. Yes. Que vagi amb un martini, eh? I tant, els martinis amb una oliveta ben acompanyats sempre són bons. Heu vist l'anunci, que li tallen els... tenim una oliveta i el pinxet allà, escolta'm, noi. Sí. Bueno, el Aston Martin, també el cotxe està molt bé, els cotxes d'Aston Martin. El cotxe que té... Sí, són molt de luxe, el té la Victoria Beckham en té un també. Ah, és aquell que té blanc, amb sí, les seves inicials a les rodes? Ah, exacte, això és un Aston Martin. Ai, la Beckham, veus, si li deixa, segur que si es deixa amb el Beckham, seguríssim que passa... Sí. Seguríssim que ja li treuen total, el cotxe i tot. Sí. Bueno, es veu que ara la noia es vol dedicar a la moda i volia netejar una miqueta la seva imatge per començar una nova vida i deixar lliure al solter de tot moment, perquè ha sigut el solterador i sembla que no acaba de quadrar. No, doncs escolta, jo ens el torni. A mi quadrarà, ja t'ho dic jo. Amb tu quadra tot, a veure, Lídia, el convidat d'avui també el tenim quadrat amb tu. Mira com em va fotent hòsties. Lídia, que hi ha alguna cosa que vols que no... No, res, jo res. Valentino Rossi, ja li diré, quadrem. No, home, no. Això, Carla. Doncs que li doni, home, és igual, jo li trauré d'aquest món. Està bé. Ella, recordem que va ser la primera nòvia que va passejar pels festivals de la mà d'un dels actors més admirats de Hollywood, i això és potser el que l'ha fet, doncs, que respecti una miqueta més la seva imatge. Uh-huh. Però es veu que amb aquestes ella, amb aquestes últimes especulacions, doncs, estava una miqueta així, i doncs deia que això que l'havia deixat ella, doncs, precisament per aquesta sensació de nòmada. Passem a Operación Triunfo. Passem-hi. Breu a punt Operación Triunfo. Tenim nominats a la Noelia i el Manu Castellano. Poseu-me el dia perquè jo no m'entero de res d'Operación Triunfo. Mira, no van dir que ho deixaven pel final, això. No, ho diem ara tot, Carla, la secció de Cotis. Clar que sí, al final tenim una altra cosa, avui. Jo vaig dir que l'Operación Triunfo no s'assemblava gens a cultura, per tant, és millor posar-ho Cotis. I si ho diu la Mireia, és espàvis. Però pensava que anava de cultura al final poca, els Cotis. De home, no, poca. Comentem ja OT, ho vols deixar pel final? No, comenta OT. Comentem OT, eh? Tenim la gala passada, va estar carregada també de polèmica. L'Ivan va sorprendre amb una... es va quedar l'Ivan, que va sortir la... va marxar la flamenquilla, l'Anabel. Es va quedar l'Ivan perquè la veritat és que va emocionar moltíssim amb la seva actuació. A mi no m'acaba de caure bé aquest home, ho he de dir, ja pot cantar i emocionar i fer el que vulgui. I bé, doncs, la Virginia va sortir favorita del públic, cosa que la va fer que crucés la passarel·la, que quedés salvada, sí. També de la nominació del jurat, però era, es veu que, segons Noemi Galera, una de les membres del jurat, que era una nominació seguríssima. Perquè es va acabar desafinar, cantava la cançó del Mike Oldfield, la de Moonlight Shadow, i bé, doncs es veu que això... Que... A mi m'agrada molt aquesta noia. A mi també. Canti bé o canti malament. Jo el teu trec de... Crec... Sí. Una veu particular. I això és el que la fa, que sempre vulguis veure l'actuació. Mira, jo vaig veure l'Ecio l'altre dia que deia el programa de l'Anna Rosa. És que jo quan estudio les 11 faig el peron. Molt bé, Carla. Fa el peron per veure l'Anna Rosa, eh? Sí. I l'Ecio diu, i és veritat, tu em tanques la tele i només escoltes, i jo te'n passo un i passo l'altre i saps qui és. I passa aquesta i dius, ojo que canta la Virginia. Sí, i saps qui és. Això és, això és, jo estic amb el l'Ecio. Carai. L'Ecio forever. I l'Esteban no va dir res? Ah, ui, és que l'Esteban ja com que crida més amb aquells que s'han venit molt, jo crec, eh? Fa temps que no la veig. Oi, l'Esteban és... Oh, s'aprima amb unes dents, pobra. Oi, amb aquells ulls sortits, que sembla que se'ls hagin a punt de treure amb una cullera. Ai, David. Bé, doncs això, doncs teníem que es va quedar l'Ivan, i nominats el Manu Castellano, que havia estat fins ara favorit de quasi cada... A mi m'agrada molt el Manu, eh? Doncs mira, que va fotre una plorera. El no, oi? Que ja m'agradava Bustamante, també. Ah, t'agraden els que ploren. No, i mira, soc sensible. Anem malament, eh, Carla? I la Noelia, que la Noelia, pobreta, doncs es deixa la pell a cada actuació i doncs sembla que... Que no tira, doncs, fora, Noelia. A mi no m'agrada. Noelia, fora. Té una veu molt maca, la veritat. Noelia, fora, per borde, per tonta, falsa, per creguda, petarda, i per de tot. I és clar, doncs, els dos programes, vull dir, parecia més que Operación Triunfo semblava Sonrises i Lágrimas. I els dos programes com dues magdalenes. Cada dia fa més pena aquest programa, eh? Cada dia fa més pena. A mi m'agrada, ho miro pel Risto. Jo diria que cada dia crea més expectació, eh? Que aquestes últimes vegades s'estan espavilant. A mi m'agrada això, Risto, Virginia, Virginia, Risto, que es diu que hi ha una relació. Ai, jo diria que no, hombre. Bé, però ja que hi som, ja el tirem tu. Ja el tirem tu. I bé, doncs, parlar d'aquest programa ens porta un altre coti. Carla, què ha passat aquesta setmana? Ah, sí. Avui som dilluns. Una cosa que ja estava constatada abans de sortir de l'acadèmia. Podeu veure els vostres quioscos de capçalera, eh? Carai. A l'interviu... No és el metge de capçalera, sí. Els quioscos de capçalera. A l'interviu a la senyoreta Esther. Eh? Ja ho va dir el Risto. I ho a Titi Pet. El Risto sí que té raó. En portada sí que diu, Risto, quería més verme desnuda, aquí me tienes. Carai. O algo xins. Que fuerte. Doncs. Imagina't. Tenim ja l'Esther, que recordem... Com te quedes? Muerta. Que recordem per molts oients, doncs, que era aquella noia rossa que no sortia d'una Ikea o una altra, vull dir que no passava gala que passava, gala que plorava, la pobra la deixava en xof. I sí, sí, tant com va dir el Risto, mira, i quanta pasta li han pagat? Es veu que uns 10 milions de pessetes, eh? De les antigues pessetes. Sí. Té la marinera, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, ja es veia venir, ho veia el Risto. Sí, i volia comprar una casa, diu. I ja diria, una casa, bueno, vols dir que ara una casa per 10 milions? No. Sí, però entre això i les gales que ha anat fent, sí, i els programes de televisió i això... Diu que té concertillos, eh? Diu que va fent concertillos. Sí? Això ha dit, també, no sé si diu per dir... A discoteca, es van anar a una discoteca l'altre dia. Què vols que facin aquesta gent? Sí, pobre. Però res, durarà això fins al setembre i ja està. Bueno, doncs ha d'aprofitar aquest... També hi van els Jonathans a fer discoteques. Jonathan! Sí. Ah, doncs ja hi anem, tu. A veure quan venen a Memphis i hi anem. Uf. No us dic? No, home, no. Vindran a veure els Jonathans a la discoteca. Home! Però això és una cosa que ja estava bastant parladeta i que sembla al final dels que s'ha produït. Carla, passem als teus o què? Sí, doncs, te'n falta una tu, no? O ja no vols dir el teu? No, ja no ho dic. Ja no el dius, doncs ja, continuo ja jo. Ja el tatxo. Home, tatxa-li, oblida-te'n. Molt bé. Doncs passem amb el regal que els hi van fer a les bessonetes Olsen. La setmana passada va ser l'aniversari de les bessones més famoses de la Terra, les Olsen. I què millor que l'associació PETA, defensora dels drets dels animals, els hi enviïn un regal per elles. PETA, que sempre destaca a les bessones per anar vestides amb pells d'animals i que fins i tot els hi ha arribat a dir Trollsen, va declarar a la seva web oficial en que si elles volien anar amb pèl dels animals, ajudaven a tots els que volguessin apuntar-s'hi en enviar-los cabell extra del seu cos per fer-li arribar a elles amb una nota que fiqués: per favor, utilitza el meu cabell en comptes dels animals. Feliç aniversari. I el cabell extra amb una bosseta. Que fort, eh? Ja veurem com acaba tot plegat. O sigui, que va ser una venjança cap a les Olsen. Sí, sí, sí, sí. Era en plan, utilitza el cabell de les persones, no dels animals. Però en 20 anys on van ja vestint amb... Però ja fa temps que van... Els hi van dir l'any passat, van sortir trossen i surten vestides amb caricatures i tot. Sí, de... que fort. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Aquestes noies tant els hi fa, això. Sí, jo trobo que són tan guapes, però van tan lletges que són, sí, lletges. Semblen dues, guapes. Semblen dues mòmies. Total. Semblen total. Dues mòmies. Però les que s'arreglessin... I segur que es deuen gastar un muntonàs de pesta en roba, segur, però no la llueixen. No. Eh, no, no, no, no, no, no. Potser es gasten, jo què sé, que diuen 3.000 o 4.000 euros en un vestit, però... Perquè tot el que porten és aquí. Home. Però res. És de copinar pasta a tu i d'anar per les... Per... I a mi em sap greu, perquè són guapes, però no, i no, sí, ho llueixen. No treuen el potencial que porten dins. No, però totes no estan acabant igual, jo no ho entenc. Al final ja no es quedaran cantants, ja comprarem... Són actrius, David, no cantants. Ai, bueno, però em refereixo, mira, tenim aquestes, a, la, sí, a les Amy Winehouse, a la Britney Spears... Sí, sí, totes, sí, cauen en el mateix. Totes. Bueno. Va, doncs a veure... A veure si Petra... Petra... No, Petra no. Peta, doncs. Peta. Eh? I a, però tu creus que elles tallarien els cabells per... No, elles no. No crec que es tallessin el cabell, eh? No. Crec que no. I no. Sobre un abric de peu i cabell de les ors. Bueno. Bueno. Continuem passaria... Notis, notis. Molt bé. Doncs es veu que Flavio Briatore ja és un home casat. El magnat de Renault a la Fórmula 1 i el gran solter ja s'ha casat per primera vegada amb el model Elisabetta Gregoracci. El casament s'ha celebrat a Roma envoltat de política i de l'alta societat, que hi ha assistit com Berlusconi, la família Aznar Agà, el complet, Michael Schumacher, Fernando Alonso, entre d'altres. Cal recordar que Briatore no ha sigut el famós per, no ha sigut famós per destacar la Fórmula 1, sinó per estar envoltat de models com Naomi Campbell, Nicole Kidman, Vanessa Kirby o Heidi Klum, aquesta última tenint una criatura no reconeguda per Briatore. Tot i així, no tardarem a veure el gran Bodori en les revistes del cor, ja que han vengut l'exclusiva a una revista. Serà per diner, perquè si algú es caracteritza aquesta parella és per la quantitat de diner que pot arribar a tenir aquest bon home. Abans m'ho has dit, Carla, però qui era aquest el Fabio? El del McLaren, el no? No, ai, no. Aquell home vell que surt amb tanga sempre amb el mig del jate. Ah, sí, que està amb una joveneta. Sí, la Elisabetta Gregoracci. Ai, I és el fill de la Heidi Klum. Ella té 28 anys. Saps la primera nena de la Heidi Klum? Sí. És seva. Què dius? I tant, i no ho ha volgut dir. Que fort, me pare. Sí, un home de 60 anys. Però aquest el Fabio que va de model a model i tiro perquè me toca. Sí, sí, sí, sí. I ara, mira, s'ha casat. I, ai, per cert, i el cotxe dels novis el va portar el Fernando Alonso. Sí. Molt bona aquesta. Perquè li haurien pagat també l'Alonso, no, per dur no, el cotxe. No, perquè són molt amics. Tot i que la Raquel no hi era, eh? Oh. Mm. La Raquel és la nòvia de la... La Raquel del Rosario, que es va casar senyor... fa uns mesos. Sí, la del senyor Morfeo. Que es van casar en secret. Tenim a la Mireia la Parra, però és que passem ja tendències. I estaria bé que ens posessis la, ja el crit de la cap. Tenies algú més de crit? No, hem acabat amb el doncs tot. Doncs passaria les tendències. Jo faria ja, em passaria les tendències. Sí. Passem les tendències. Passem les tendències. Les podem deixar per la setmana que ve. Sí. O posem directament la cançó. Posem de dir, que tenim ja preparada l'entrevista amb Rafa Martínez, El jugador del Rico Manresa, que el tindrem aquí re, aquí el segrestarem, el lliguem una cadira perquè ens respongui tot el que vulguem. Que sí? Començarem sí, per aquí. Sí, home, pobre que no recordeu entrarà, que tenim el telèfon del directe, que és el 938371753, i que doncs podeu tocar, Ja sabrem que no farem comentaris sobre nosaltres i tal, però mira, avui teniu un convidat, doncs, que podeu aprofitar per demanar-li el que vulgueu. Passem directament a posar una cançoneta, Carla. Posem-la. Ens saltem avui tendències. Sí, saltat. Perquè control hi ha hagut com un moviment i sospitem que alguna cosa s'ha començat a moure. Mireia, quina cançó teníem preparada per la Carla? Els No Way Out. Mireia, series capaç de posar-la o no? No. Va, Mireia. O sigui, sembla el hosti. Una, dos i tres. Els No Way Out, lo mismo, Mireia. Cal recordar que els No Way Out és un noi d'aquells, és de Manresa. Està que tu veies per Memphis. Jo veig a Memphis aquest noi, Memphis el capa del riu. Ja els tenim aquí, No Way Out. Marcate a tiempo pudo vernos caminando juntos. Echo de menos despertar y verte suspirar. Echo de menos dibujar tu cuerpo con mis dedos. No me queda nada. Ahora estoy rincón, mas no puedo olvidar aquella melodía que escribiste sin quererlo. Y no me queda nada, y ahora es todo lo que soy. Lo mismo. Ya na, na, na, lo podrás cambiar, te fuiste y no volverás. Solo quiero imaginar que al menos fue de verdad. Empuje a volvernos a cruzar. Jugarése a volver a verme. No te giras ni me evitas. Fuimos más de lo que parece, aunque tú no lo veas por igual. Solo quiero creer que pasarás tú también. Te fuiste y no volverás. Solo quiero imaginar que al menos fue de verdad. Doncs aquí tenim aquesta cançoneta dels No Way Out, eh? Aquestes són tres, i una és de Manresa i dos de Granollers. A veure si podem portar un dia entrevista al de... Coneixes el de Manresa, Mireia? Tenim aquí una noia que sí que el coneix. Coneix el Fèlix. Ens solucionas la vida, eh? Fitxarem a l'equip del Fetamida. La nostra relacions públiques que ens ha portat el Xer per el Rafa també coneix el Fèlix. Una és passada, que és ben bé una relacions públiques. Coneixes a la Britney Spears? Coneixes a la Britney Spears? No, per favor. Eh? També. Diu que també, diu que també. Aquesta li tenim per demanar, eh? Per la propera temporada, tu. Olivia, passem directament a tu per rebre el nostre convidat del Passem ja a l'entrevista, Rafa. Tenim el Rafa ja aquí assegut amb nosaltres. I, bueno, comencem a fer una petita introducció. I és que el Rafa va néixer el mateix dia que l'ACB, un 3 de març de fa 26 anys. I ara ell és un dels jugadors més destacats del bàsquet d'èlit nacional. Ara Rafa Martínez és notícia, ja que s'acaba de proclamar jugador del Pamés de València després d'una gran trajectòria al Rico Manresa. Avui li demanarem en una entrevista amb un ambient totalment familiar què sent després d'haver pres una decisió clau i coneixerem el Rafa fora de la pista. Comencem, Rafa. Bona tarda. Bona nit, ja no sabríem què dir, ja. Quina hora pim-pam, és? Pim-pam. Per què sempre anem tan tard? Anem tard sempre. Jo no ho entenc. Se sent bé el Rafa o no? Que hem estat aquí revolucionant els micros i al final la persona que arribi demà em sembla que no trobarà el micro tal i com els hem mogut tots, no hi ha cap vestit que no, a més jo no canvia canviar els cascos que d'aquests no hi sentia. Doncs ja el tenim un poc corrigit. Doncs se sent el Rafa, que ara és el més important. Carles, ja, Rafa. Bona tarda. Fent una prova de micro en antena, o sigui, és que aquest programa està en família. És home, es tindria que sentir perquè jo estava allà abans, si no m'ho sentim. Sí, heu de trucar, home, 938371753. Home, tenim alguna pregunta ja que molta gent d'internet ens ha deixat, vull dir que... Això, la gent que utilitza sí, el blog. Sí. Que bé. Bueno, comencem. Primer parlarem una mica de la teva trajectòria. Quasi bé mai t'has desvinculat del Rico Manresa. Vas començar jugant al Paidos, després al bàsquet Manresa en categories inferiors... Llavors a CB Valls, a l'ELET 2 i bueno, ja vas començar la primera temporada del Rico l'any 2003-2004 més o menys. Llavors, com recordes els teus inicis al bàsquet i si t'imaginaves arribar doncs, fins tan lluny com has arribat fins ara? Doncs no vas jugar sobretot a categories inferiors de Manresa i mai t'imagines que pots jugar al primer equip, no? Però sobretot primer disfrutant, i quan t'arriba, pues, t'arriba una mica de sobte, no? Perquè arribes al món professional sense gaire idea de com funciona això, no? I al final, mira, és mica en mica voler treballar i tindre il·lusió per tot el que fas, i al final, si tot va bé i t'agrada, pues, tens possibilitats d'arribar. De fet, vas debutar amb només 17 anys, juntament amb el Guillem Rubio, en un partit contra el Futbol Club Barcelona. Suposo que va ser una etapa, doncs, plena d'il·lusió, no? I molt nerviosisme al sortir, sí. Tot, no? Sí, el partit me'n recordaré tota la meva vida, encara que va ser un partit que vam perdre molt, no? I no vaig jugar excessivament bé, vaig jugar els últims 5 minuts, però vaig sortir... La il·lusió de sortir... Vaig sortir després del pavelló super il·lusionat, vaig anar cap al meu poble, als meus amics, i els vaig explicar i ni s'ho creien quasi, no? I va ser un moment molt, molt especial per mi i per la meva família. Bueno, després d'un brillant final de temporada amb el Rico, per part teva, perquè per part del Rico es va dir que, bueno... Sí, no, també, sí, no, també, al final, bé. Va ser dir que aquí molts som abonats i que hem seguit, doncs, tant la teva trajectòria com la del Rico. Ho digueu. Bueno, també s'ha de dir que el David no en té ni idea de bàsquet. També s'ha de dir que a Vilesport jo som més d'Aguilera, d'Espí. Tampoc la gent mal interpreti, però... Sí, com una mica. Però no, l'Olivia, perquè a més d'un diumenge hem volgut quedar, no, que juga el Rico, ja, però l'Olivia... Home, aviam. Hem de veure com vol la pilota. És el que hi ha. Ajudants, Clar que sí. S'ha de... Cosa que li demanis a l'Olivia, te la respon. No, no massa, tampoc, eh? Bueno, millor que el David i jo, no. Bueno, això sí, tampoc és gaire, eh? Jo hi he anat algun cop. Ens hauríem d'informar. Jo hi he anat. Ens hauríem d'informar. Amb entrades. Sí. Bueno. Però tu vas a veure la gent quan vas als llocs. També. Olivia, que ens hem anat una mica. Seguim. I els jugadors... També, eh? La Mireia, de veure la gent i els jugadors. La veu de la Mireia a vegades se sent allò que dius, no se sap d'on. Com un esperit. I els jugadors. Deixem-ho aquí. Continuem. Seguim. El que deia, tothom sabia que series un dels objectius de disputa per jugar als millors equips nacionals, i així ha estat. S'han especulat interessos per part del Tau, del Real Madrid i del Barça, i finalment no ha sigut el Pamesa l'equip que ha tancat en un acord amb tu. Què t'ha portat a decidir-te per anar a parar a l'equip valencià? Bueno, de moment no soc de l'equip valencià. Encara no. Però està, bueno, quasi ja... fet, falta que pagui la clàusula. Fins que no pagui la clàusula no es pot dir entre cubetes, però ja hem arribat a un acord. I sobretot això, que vaig valorar molt a l'equip que em volia l'entrenador, sobretot, i valorar on podia créixer també com a jugador, no? I penso que allà a València han tingut molt interès perquè hi vagi, i m'agrada el projecte que faran, i sobretot això, que el club pot créixer i jo puc créixer com a jugador, no? L'entrenador és aquell que té aquell nom tan estrany que es diu, sí, Fotis Kikaris, que dius, ostres, és per cridar-lo, i dius, espera, aviam, un moment, que et crido, eh? Ara enteneu perquè la Carla i jo no ens dediquem, sí, als esports. No. És un nom grec, bueno, sí. Però bueno, no trobo, no, que és un gran entrenador. Parla en anglès, eh? Sí, ostres, sí, com t'ho pareix. Tindrà de fer classes. Sí? Ui, jo seria part. Classe, bueno, és bo, sí, no? Però, sí. Ja aprofites i aprens l'anglès. També jugaràs amb l'Albert Oliver, que, bueno, en alguna ocasió has dit que és un gran jugador i un amic, també, en el fons, i ara us torneu a trobar al mateix equip. Suposo que és un gran incentiu i una ajuda que serà important per tu, no?, per aquesta nova etapa. Sí, sobretot ajuda, no? Jo vaig parlar amb ell abans de fitxar allà i em va parlar molt bé de la ciutat, del club i de la gent que estava allà, no? Però, bueno, tampoc ha sigut una decisió que perquè estigués l'Albert allà jo tenia d'anar, no? Si no, ha sigut... Ha passat molt mals de cap, no?, durant aquest temps, que realment tindria d'estar content, no?, perquè realment si tens ofertes dels equips grans tens d'estar content, però jo ho he passat fatal, no? M'he agobiat molt i al final he decidit, penso, que la decisió, la meva, la que volia estar més content i més a gust, i ha sigut València. Hem d'interrompre la conversa, s'està fent molt interessant perquè tenim una trucada, a l'altre cantó fil telefònic. Aquí tenim a la Meritxell. Hola, Meritxell, què tal estàs? Bé. Sí. Doncs què vols dir? Per què truques? Alguna cosa especial que t'ha cridat avui l'atenció? El Rafa, em sembla que és el Rafa, Sí o no? Sí. Doncs mira, què li vols demanar? Mira, Meritxell, aquí el tenim. Tot per tu. No sentim gaire bé. No sentim gaire bé, això sí que és veritat. Com veu la propera temporada del Rico? Com veu la propera temporada del Rico, Rafa? Com la veus? Doncs bé, no? Amb el blog... És que el Guillem, hi ha un blog fet de fa 2 anys... i penso que bé, que l'equip tirarà cap amunt, amb el Jaume sobretot, que es queda un any més, i penso que el que s'ha fitxat, bueno, almenys s'ha fitxat el Rodrigo San Miguel, no? Doncs és un gran jugador, i penso que l'equip tindrà el mateix esperit que aquest any, no? Vale, perfecte. Meritxell, sí? Li vols desitjar sort al Rafa a la seva nova etapa? Sí. Doncs moltíssimes... Merci. Alguna pregunta més que li vulguis alguna fer? O... Ja que hi som. Avui s'ha d'aprofitar, no. No? Sí. Doncs apa. Doncs Meritxell, moltes gràcies per la trucada. Sí. I contestada t'ha quedat la pregunta. Molt vale. Vale. Una abraçada des d'aquí. Adéu. Bona tarda. Adéu. Molt bé, doncs una trucada ja. Que no tenim que mai trucada, s'ha de dir que avui, pel menys, en tenim... Per això li he demanat, hi ha algú avui especial que t'inciti a trucar? Segur que sí. Home, perquè tenim aquí el Rafa Martínez, home, que ha de ser, que ha de ser. Doncs el que dèiem, seguim. Amb l'afició manresana sabia, bueno, el que deia abans, que tard o d'hora doncs acabaries. De fet, a l'últim partit ja et vas com mig despedir i ja tothom sabia que marxaries i segurament que vas rebre suport. Doncs la pregunta és aquesta, realment ara que ja la cosa és una miqueta més oficial, has rebut suport de l'afició manresana i si creus que allà doncs l'afició també doncs t'apoyarà allà a la mesa. Bueno, suport he tingut moltíssim sempre, no? Al ser un jugador d'aquí a la casa he estat molt amb molt suport del públic, de la gent, i sempre que hem estat patint o jugant sempre ha estat el públic manresà excel·lent, no? Amb mi i amb tot l'equip, no? Uh-huh. Perquè Manresa és una ciutat de bàsquet i sempre apoyen a l'equip, no? I a València, no sé, suposo que sí, no sé com segur és... Segur que rebran amb els braços oberts, seguríssim. No sé com realment com és l'afició, però suposo que si es guanyen partits i es lluita, doncs serà igual que Manresa. Però jo l'afició de Manresa no la vull comparar amb ningú, perquè penso que és la meva, és, jo sóc d'aquí de tota la vida i és el meu club i estic molt, molt agraït a tots els aficionats. Vale, doncs què és el que trobaràs més a faltar del teu poble, bueno, del teu equip i de Manresa també en part, no? Sí, sobretot, home, jo sóc d'aquí, mai he marxat, em costarà, suposo, al principi, però sobretot els amics, la família, sempre l'he tingut aquí al costat i se'm farà una mica dur això, no? Però espero que en 2 mesos així ja estigui adaptat allà i pugui estar bé. Molt bé, fa poques setmanes et van guardonar per segon any consecutiu a la nit de l'esportista de Manresa. Suposo que el fet de reconèixer el teu esforç en premis com aquest t'ajuden a tirar endavant i sentir-te orgullós també de tu mateix, no? Sí, perquè és el que parlava, mai m'havia imaginat tampoc, no? Aquestes situacions, no? De rebre premis a Manresa, que se'm donés tanta importància, no? I són coses que t'ajuden i que et donen forces per tirar endavant i per lluitar per alguna cosa que t'agrada, no? I sobretot més aquí a casa, a Manresa i amb el meu club, encara que ara tingui de fer les maletes, però bueno, espero tornar algun dia i tornar-los que tot el que han confiat en mi. Uh-huh. El CBRT, amb el suport del Rico i teu, ha creat el campus Rafa Martínez destinat als més petits que volen passar doncs, un inici d'estiu jugant a bàsquet i del qual, si no m'equivoco, ja hi ha les places totalment esgotades. Com va sorgir la idea i quin balanç en fas d'això? Doncs jo tenia ganes també de fer algun campus, no? Ja tenia algunes propostes d'unes empreses de Tarragona i tal, que munten campus, però no em vaig acabar de decidir perquè sabia que l'estiu potser podia ser una miqueta mogut, no? I sobretot el Martí Momotiu, que havia jugat a Manresa, és un professor d'artes argentí que havia jugat tota la vida allà a Manresa també, doncs em va proposar el campus i jo molt il·lusionat doncs, vaig acceptar. I quan em va dir que en un mes ja estan esgotades les places, sí, sí, sí. Em vaig quedar al·lucinat. Genial, no? No m'ho esperava ni ell tampoc, no? Perquè vam fer la propaganda bastant aviat perquè la gent tingués temps per apuntar-se. Clar, però... mai saps com pot acabar això, no? Si pot tenir èxit o no. Vull dir, és una cosa que si no l'has fet mai, i a més que tampoc no hi ha massa campus aquí. Sí, per això, i en un mes, doncs, tot esgotat, doncs vam quedar sorpresos, no? Però això és molt bo perquè la gent s'enganxa al bàsquet i perquè li agrada, també. Molt bé, una pregunta així una mica... Bé, de fet, no. És si t'agradaria jugar a la selecció espanyola? Bueno, sí, perquè és... Sí, no, és un repte esportiu, no? Molt gran. vaig estar a punt d'anar-hi perquè va haver el canvi el canvi amb l'Aito García Reneses. Va ser molt bo perquè em van trucar diumenge o dilluns al Pepu, el que era seleccionador, em va deixar un missatge de veu dient ja trucaré per la tarda i tal, és per la selecció i tal, i endavant el van fotre fora i m'he quedat així una mica amb una mica amb les ganes, no? Sí, però bueno, ja... Segurament, si tot va bé. Així marxo de vacances, també, que em va bé, i desconnecto, i ja està. Doncs el que dèiem, ara toca començar una nova etapa, amb els seus punts negatius, com l'adaptació i el canvi de forma de vida i això, i els positius, que ja que segur que és una oportunitat d'or per aconseguir doncs, els teus propòsits, o almenys doncs, una bona oportunitat per reencaminar-te a ells. Quins són doncs, els teus propòsits amb aquest nou equip i a llarg termini, doncs, si et veus a la NBA o ja pots més... coses molt majors, però bueno, de vegades un mateix doncs s'ho proposa, no? Sí, doncs, no sé, primer els objectius que tingui Pamesa, no? Que suposo que com cada any ja hi porten dos anys fent un bon paper, doncs és arribar a finals, no? Intentar guanyar algun títol i sobretot jugar per guanyar tots els partits possibles, no? I no, res, mentalitzar-me molt pel paper que tindré dintre l'equip, a veure què tinc de fer. Ara és una mica tot nou. Sí, tot nou, i realment no sé fins que no estigui allà, no sé què voldran, no? Però no sé, molta il·lusió i amb ganes de començar. Ja li deia l'altre dia que tenia ganes d'estar allà perquè, però bueno, primer vacances i després ja es parlarà. I la NBA no, de moment no hi penso, només penso en curt termini. Home, seria al·lucinant no poder jugar aquella lliga, però de moment estic molt a gust aquí i no crec que em mogui. Acabem amb les preguntes professionals i anem una mica a fer una mica el xafarder de com és el Rafa a la seva vida personal. La Carla és la xafardera del grup i ja anem aquí. Ja de aquí no surts, Carla? No, bueno, mira, espera. Igual em guanyo la vida per aquí, no? Oh. Mira, oh. El problema rosa és Carla. Mai se sap. Jo que vaig amb tu. Doncs, a veure, la primera pregunta seria que t'hem vist plorar en algunes ocasions. Tu ets el que no fa res per demostrar els sentiments en els moments més emocionants o decepcionants? És que és una cosa que no puc evitar, no? Sóc ploraner, sempre ho he sigut. Si plores, plores. Si rius, cada cosa en el seu moment. Sí. Penso que és bo també, no? Com diuen, no? Treure tot. I tant. Però sí, és això, no? Em vaig emocionar molt, no? En dos moments molt fonamentals, no? Amb la vida esportiva i penso que no m'arrepenteixo, el que passa que després missatge al mòbil, tothom t'ho diu, Rafa, perquè plores. I la gent que em coneix de tota la vida, ja, no ploris avui, però segur que és l'emoció d'allà i tot. Sí, però al final és una putada, però bueno, mira, tindré de marxar a algun lloc a plorar que no em vegi ningú i ja està. El lavabo. Bueno, molt bé. Un dels millors partits que recordis? Bueno, jo el... no va ser dels millors meus, però sobretot l'ascens de l'any passat el recordaré tota la meva vida, no? Perquè va ser després del fracàs d'un any que va passar molt malament, no? Pues amb un any tan ràpid tot i com van anar les coses, perquè al principi estàvem fatal i vam acabar pujant, doncs aquell partit va ser algo increïble i que mai oblidarem. Jo penso que és el partit que mai oblidaran els jugadors ni l'afició, o sigui, va ser el màxim. I llavors el Manresa es va revolucionar al màxim, i al centre semblava que hagués guanyat la Lliga al Barça i... Jo hi era, em sembla. Tu hi eres també, no sé què hi feies, Carla, allà, però bueno. Estaves fent una altra cosa, tu. A veure qui hi havia aquí, no, ja ho diem, home. Sí, jo allà, amb tot el follori, soc jo. Sacriu. No li demanis prou a la Carla que ha passat. Però hi som, home. Allà, per una altra cosa. Ella sabia que el Rico pujava. Això, home, sí, les coses principals les ha de ser, eh? Es que va a juerga, no? Exacte. Ui, no saps prou bé. Tots els saraos està... Sí. Un amic que et puguis emportar del Rico. Diria tots, però tinc de dir que el Guillem... Sempre n'hi ha un. Ho sabíem que era el Guillem. Porto jugant a mi des dels... M'ho ha apuntat aquí, entre parèntesis. Estarà el Guillem. Des dels 15 anys jugant junts. No, clar, normal. Normal. És que l'Olivia ja pensa com els jugadors de bàsquet, eh? Ja, què t'emportaries? No, home, però sempre veus algú que... No? Sempre n'hi ha els dos que van units i tot. I que tires per una banda per l'altra. Sí, no passa res. Són veritat les festes sonades de la dona del Marc, ara diré el cognom fatal, Walsh, jo com es dic? No, vas dir meu. Bé, de la conilleta Playboy de Manresa. Ho sabia jo també que hi era aquesta conilleta. Tant, perquè és un còtic. I abans que arribés i tot ho sabia la Carla. Sí. La més famosa que nosaltres, i tiraven fotos allà a la grada. Però no l'havíem vist mai, allà, no? Uns follons. Sí, però realment... Aquesta dona va revolucionar l'equip d'alguna forma? No. Era molt senzilleta i res, anàvem a sopar després de jugar tots junts i les festes que deia el Mat al final no es va fer cap, eh? Us heu quedat amb les ganes, segur. Home, ell també va tindre de marxar, però... Clar, no va donar temps. No. Què pot tenir el bàsquet que no tingui el futbol? Doncs no sé, jo penso que és un esport més net i més emocionant, no? No és, ara potser els futboleros se'ns fotran amb mi, no? Però no és tan kinky, no? Com... No, això és veritat, l'afició és més relaxada, eh? Més finit. Sí, el futbol sempre tiren coses. Sí. No, home, no. I hi ha partits de futbol molt avorrits. Sí, no, són avorrits. Són lents. Són lents. És difícil que trobis un partit. No, sí. Sí, és que els que hi ha anat, pa i veient tot el rato marquen. Ah, sí. No, una cosa que puja, dic, ui. Alguna. Sí. I m'han dit que ets del Betis, no? Sí. I això? Explica't sí. Això del Betis. La família. Les influències familiars. Sí, tota la meva família és d'allà, de Sevilla. Ah, llavors. I el meu tiet era molt bètic i quan passàvem els estius allà amb els meus germans, cap al camp del cap Betis. Cap allà. El primer cap allà. I allà bueno. Es viu molt i sempre... Sí que és veritat, jo he estat a Sevilla i allà... Massa i tot. Sí. Però... A més, entre els Betis i els del Sevilla, compra... Tan bojos, per això. Però poc i massa. Es allà maten. Suposo que es deu d'una altra manera, no? Aquí quan venen els hooligans, però allà vas cap a Andalusia, que és d'on ve... Ja, no? En principi és tema cachondeo i tal, de bromes, de Sevilla però, i Betis. Sí, sí, però s'ho comencen a prendre en sèrio. Quan hi ha un partit jo vaig anar a un derbi... I estic cap pel mig. Sí, sí. Estic cap pel mig. Va ser fatal, una por que... Tenim aquí, recorda el telèfon del programa, per si ho vol trucar. Recorda'l. Que de moment només ha trucat la Meritxell, home. Volem aquí que tenim un convidat que l'aprofitem. 9-3, o qui el vol dir? Olivia, digue'l tu. 8-3-7. Sí, m'agrada l'Olivia perquè sempre se l'ha de rumiar, eh? Sempre ha de fer aquest pas d'espera que no el confongui. Que no digui 8... el de casa. No, igual, no m'agradaria res. 8-3-7-17-53, sí? Vale, estem tots aquí, sí. Tenim una expectació també aquí, a la tele, aquí a control, eh? Podeu trucar i demanar el que vulgueu. Exacte, bueno, continuem amb més preguntetes, ja acabem. Un ídol del bàsquet. Doncs sobretot m'he guiat sempre per gent de la casa de Manresa, no? I sempre m'ha agradat els singles, l'admiren molt, el Penyarrolla i sobretot el Xixi Creus, no? Que el que va aconseguir aquí Manresa és algo que no es repetirà mai més, no? I... El recordo ja també. Quan dius algú de fora, dius Manresa, diuen Xixi, i ostres, no coneixen sí? A ningú més, només el Xixi Creus, tu. És veritat, això. És el meu baixet, amb uns clarets, amb el cavall rinxolà, fa molta gràcia aquest tio. Sí. I a jugar a bàsquet, semblava pas que jugués a bàsquet. És que no sembla, eh? Era molt baixet. Era baixet. Me'n recordo que veia Televisió Espanyola i a la 2 dient coses i dic, hòstia, però si aquest és de casa. Sí. Bé, clar, home, tirant aquí cap al que tenim, clar que sí, home. S'ha d'aprofitar això. I un ídol que no sigui del bàsquet? Doncs no sé. Algú que admiris o... Cantant, actor, actriu. No sé, admiro sobretot els meus germans, que han tirat el negoci del meu pare endavant i sempre els he tingut molt a dalt. I hem de dir també que aquesta música de fons ha estat per petició del Rafa, que li ha dit a la Mireia Busca, una cançó de Manolo García. Sí. I mira, tota l'estona és la mateixa, però... Bueno, ja està bé. Però per petició del Rafa, home. Si s'ha de saber de memòria. Sí, tu les estonetes lliures, què et dona per fer? Vinguis a entrenar, si no et passaràs el dia jugant a bàsquet? No, molt normal, quedo amb els meus amics, vaig a la tanca amb la Rocío, a vegades. Quedem aquí la Rocío, que ha vingut el Rafa, la Rocío, els dos agafats aquí. Sí. Que si no el Rafa no venia, no? No. Sí, sí. I jugar a play també, però no sóc d'aquells tampoc tan viciats. És tan normal. A mi m'agrada quan jugo amb els meus amics i ja està. I algunes cartes també. Suposo que també aprofitar aquestes estonetes, no?, que facin desconnectar del que és el món professional, que a vegades va molt bé. Sí. Et cremes a vegades i el que faig és agafo, marxo primer i marxo a la tanca. I allà t'oblides de tot. En 5 minuts m'oblides de tot. Bé. Anirem a la tanca un dia i ens oblidem de les coses. Sí. Anem a la tanca, que ja són és. Vale. Sí, la família s'han posat també, o sigui. Bueno, continuem, ja queden menys preguntes, eh? Tranquil. No. Una pel·lícula. Potser pensava que eren més d'això, però sí, no, són normals. Són normals. No ens temptis, eh? No. Aquí som, podem aquí ser perillosos. Traiem la informació fins a escanyar, si cal. Sí. Són perillosos quan... És broma. No l'assustem. Una pel·lícula, doncs. Braveheart, m'agrada. Hi ha moltes, m'agrada molt la cine i... la de Drake Harvey, quan la vaig veure em va impactar bastant i m'agrada. I l'última que has vist? L'estranya que hi havia, vaig veure, no, no em va agradar. Ah, doncs a mi sí. Sí, però... sí. Jo és que sempre també, no es perdó la contrària, però... és entretinguda. És una mica flipadeta, sí, perquè és una pel·lícula que va a la tia, que es, tio que es troba, tio que se'l carrega. Sí, sí, és emocionant. Però, bueno, carrega de... Sí, sí, perquè és... te'n recordes de l'argument? Sí, que els agafen un parc amb la seva parella i maten la seva parella, llavors doncs és la venjança d'ella doncs cap a la gent que li ha matat, i és tota l'estona molt, molt filosòfica també, tota sí, l'estona sí. Parlant que tienes que matar al que no sé què, i sí, sí, en tota la pel·lícula potser es carrega uns 20, eh? Joder, no pot dormir per les nits i només fa que d'una volta... Està a l'hospital, i... oye, que m'encuentro mal, ¿me cogéis? No. Home. És rotllo així, també, eh? Sí. Carai. Però bueno, sí, potser és una de les de Jodie Foster, potser més... una de les més fluixetes. Sí. Una entretinguda o és? El que passa que és la sí, home, es carrega tot, vull dir, la pel·lícula no et deixa dormir-te perquè tota l'estona treix. La tia es ve de dalt i no para. Això ja sabem, la pel·lícula que no recomana el Rafa Martínez, eh? T'estranya que hi en mi o que hi en ti o sí, que hi en todos. No sé. Eh? Mm, és una pel·lícula. D'aquestes per llogar i tornar. Sí, sí. Mira, i què et passa, home? Eh? Riu, estem conversant aquí. Ara ja, avui està fònica, eh, Vicent? Que tu t'enrolles i t'enrolles ja per donar-li voltes i anem tard. Bueno, també perquè l'Olivia m'ha dit parla, perquè si no a veure si el Rafa que tingui coses a parlar i tal, jo parlo, home. Li traiem si el club, em treu que vols parlar, doncs aquí ja trobo la persiana. Bueno. Doncs ara penso estar callat. Va, no, va, no, David. A veure. Un llibre que ens puguis recomanar o que t'agradi. Ara m'estic llegint un Saber Perder, que m'agrada molt, m'està agradant molt. No serà res aplicable a la feina, vull dir que sempre has d'acceptar els moments de victòria i de derrota. No, no. O no, no és autoconvenciment. Autoajuda. Autoajuda. No? Oh, ara es venen molt els llibres d'autoajuda. Però aquests d'autoajuda a mi m'enfonsa, eh? Em vaig llegir. Sí. Vas dir mai més. No, no, no. Hosti, ja m'ajudo jo. Jo dic al meu tiet que no sé què li va passar a l'home, però el bloqueig l'anima moltíssim, eh? Per tots els llibres, sí, sí, l'heteros todos, i jo. Sempre són coses dolentes, no? També se'n va estar... Però bueno, a vegades sempre t'ho disfressen, no? Una història que pots coger la moraleja i... Ui, però a vegades no les pilles. Però has d'estar obert. Has d'estar obert a aquests llibres. Potser hi ha gent que no està predisposada quan se'l llegeix. Yeah. I no, doncs hi ha gent que mira que sí que accepta tot el que li diuen. Bueno, ara t'anava a dir una cançó, però el cas ja, bé tenia... seria el Manolo García. No, és de més altres cantants. Ah, bueno, sí. Clar, potser no és la cançó la que sona. Igual és el cantant, però no la cançó. Sí, no, sí que m'agrada. Bueno, m'agrada, la música m'agrada una mica de tot, el rock... Tot. Bueno. Menys la màquina aquella pura i dura. El ximbi-ximbi, no? Sí. Que a vegades la Carla la posa al cotxe, eh? No, màquina sí. Pura i dura, ai, no. Bueno. No direm emissora. Elles ara et diuen que no, però en el fons cada cap de setmana estan al Memphis. No. I la Mireia també. Mentida. A la sala gran, no? I tu, Mireia... Jo dono voltes, són de les que no paro quieta. I tu, Mireia, també, eh? I jo el primer concert que hi ha per aquí a la vora sóc la primera fila. Sí. De música catalana, eh? Sí, no fos cas. A part de Manolo García, què més escoltes? Que... No sé, m'agrada molt Marea, Extremoduro, això ja són... Aquí ja tirem un poc a... Sí, sí, ara t'anava a dir... Per motivar-me, no? Molt ben fet. Home, les lletres són xules, les lletres. Sí. Música negra també escolto molt. Però, bueno, una miqueta de tot. Sí, sí. Bueno, i ja les dues últimes per acabar, un cotxe... Doncs m'agrada molt el BMW, el Serie 3 Coupé, ara el nou. Està molt... I t'ha passat, Olivia, que... Sí, jo tinc el 3, ja ho dic. Ah, no, dic que anai. També estaves d'acord. A mi també m'agrada el 3, ho vaig intentar, però vaig dir, uf, no hi arribo. Sí. No. Vaig quedar amb l'1. Bueno, mira, mica en mica vas pujant. Sí, anem pujant. I l'última per acabar, un viatge. Doncs tinc moltes ganes d'anar als Estats Units, no? Jo també. Moltíssimes ganes d'anar a Califòrnia, a Los Angeles... Ah, sí, jo aquí també. Aquí també, eh? De petita sempre he pensat Los Angeles. A Los Angeles volem. Llavors, doncs, fotem la maleta del Rafa quan marxi, eh, Carla? De mitges, anem a la maleta, eh? I una vegada allà, si no ens vols fer cas, vull dir, ja deixes per allà, ja. El tornant tornes a avisar, això sí, que tornem. Ja està, ja està. a Las Vegas també, però, ah, sí, però no he pogut anar encara. A veure si... Home, per temps ara... No. Home, Las Vegas ha de tenir el seu... la seva gràcia, eh? Allà, sí, els casinos, tot allò... Que... Però voleu dir que és realment com ho pinten les pel·lis? Jo crec que sí. Home, sí? Doncs s'ha d'anar a veure i en si realment aquest és així. Aquest molt idil, més petit, segur que és sí, no? Segur que és com... I no tantes llums, i... Però jo crec que sí, eh? Allà molts hotels. La Carla et duràs una decepció, eh? Tu creus? Ja ho no, si ha d'anar. La gent que t'espia... No ho sé, no ho sé. La gent que es casa... Ai, sí, per favor, del visitament, l'he dit. Sí. Doncs bé, Carla, aquesta era l'última pregunteta. Ah, sí. Que sí, teníem pel Rafa. Sí. Diu així. Doncs ara t'hem de dir, Rafa, que hem preparat nosaltres el programa El Fet a Mida. Tenim una secció de barbarismes, que la controlem bastant bé, eh? La Mireia és la nostra portavot, diguem que és la profe del grup. I bé, doncs es tracta doncs, que ella diu la paraula malament, o com la diríem nosaltres, més millor dit, i nosaltres doncs hem de trobar la paraula correcta en català. I avui doncs ha tirat una miqueta cap al camp en el que tu et mous, el bàsquet. Bé, no he trobat gaires de bàsquet, però són una mica relacionats així amb l'esport. Més o menys en general. Exacte. Doncs a veure, doncs ho fem entre tots i Rafa doncs, a col·laborar, eh? A veure què s'emporta més punts, eh? Això ja és competència, eh? El Rafa ja comença a estar... Sempre ens barallem nosaltres tres, diguem aquí. Doncs sí. Ara els quatre. Mai acabem dient la paraula, però és igual. Agulletes. Ah? Mireia, estan fetes... No em digueu que no sabeu com es diu agulletes en català. No, ara mateix. És una paraula que segurament podeu, utilitzeu podeu, molt. Podeu, els que esteu aquí podeu participar, eh? Sí. No, que aquests també van a la resposta. Avui a control, a control d'aquí. I si Barça no s'hi val. De Ràdio Seguina que van posant grades, grades. Agulletes. Agulletes. Ho rendiu? Sí. Cap opció. Doncs es pot dir adoloriment, cruiximent, fiblades o punxades. Imagina't. Aquestes són les expressions correctes en català. Vull dir que encara no hi ha tampoc. M'està venint un cruiximent que no vegis. Adoloriment, sí. Adoloriment, però... Adoloriment. Ah, adoloriment és quan et fa mal. Ara t'ho anava a dir. Tinc agulletes al cap. I pensa, ai, no, és dolor de cap, doloriment de cap. Es pot dir igual. Molt complicat, a veure si aquesta va millor. Apoyar. Cruiximent. Apoyar. Apoyar. Recolzar. Ah, però vols dir cap un equip. Recolzar o donar suport. Si més cap un equip és donar suport. Baloncesto. Hosti. Basketball. Bàsquet. Basketball. Bàsquet és correcte, sense el vol. És que la Federació Catalana és basquetbol. Sí, fan dir basquetbol. Doncs el diccionari posa bàsquet a set. Ai, ai, ai. Directament. Les dues deuen ser correctes. Baloncesto. És que qui diu baloncesto? Baloncesto. Les iaies. Baloncesto. Les iaies diuen baloncesto, fora conya. Sí, la meva iaia diu baloncesto i d'aquí ha vingut a que jo la posés aquí. Va, veus? A la iaia. Bronca, que segur que us en dueu moltes bronques. És una... Ai, espera que ho tinc a la punta de la llengua. Potser sí que es podria dir també així. També, també, l'acceptem. Acceptem. Una bronca és una... És que t'acabes picant, eh? Brega o baralla. Ah. Una baralla. Però no, baralla no és... Me... Ara no, t'anava a dir, una baralla és més quan ja sí, sang, és quan, no? Sí, és quan ja... No, home, Carla, no, és tan bèstia. Sang, és quan és per part dels dos, per exemple, quan un entrenador et fot bronca... No vol dir que hi pot haver baralla de paraules, també no sempre ha d'acabar bufetades, això. Desafio. Repte. Repte. Ai, Olivia, com estem avui? I desafiament. Aquesta doncs era més fàcil. Reptament. No, aquesta és quan agafen una persona sense el consentiment. Gimnàstica, que segur que se'n fan fer molta. Gimnàstica. Gimnàstica. Toma. Escolta, que no li deixes... No, és fàcil, és fàcil. Una. Que es piqui, netflix. Ja ho veus, eh? Una baralla tindrem. Guinyar l'ull. Com? Guinyar l'ull. Ai, que va ser, però no la penso dir. Picar, no, l'ullet? Fer l'ullet. Què us passa aquí, tot saludant? No és picar l'ullet? Picar l'ullet, fer l'ullet. Fer l'ullet, directament. Ah. Nombrar. Anomenar. Nomenar. Nomenar. Seguro. Assegurança. Assegurança. Seguro de vida. O si és el seguro del cotxe seria el botó o el dispositiu. El botó? Ah, el botó del cotxe. No, Mireia. Bueno, doncs el dispositiu de seguretat. Ah. Amb el cotxe no està amb un botó. Ah. A quin botó tens el cotxe? Susto. Espany. Surt. Esglai. Esglai, espany i sobresalt. La Carla té hasta corio, eh? Quan i per acabar, aquesta vosaltres la sabeu, per tant, calladeu. Ah, sí, és veritat. I el barbarisme estrella del Fet a Mida. Tanga. Té tant a veure amb el camp el que es vol el Rafa Martínez. No, però aquest és el barbarisme estrella del Betamida. No, la té, la té. Et quedaràs flipant. No, no, et quedaràs flipant. Ningú sap, ni de Xines. Em sembla que és un barbarisme ben dit que se'ns ha quedat. Ara fliparàs quan... No saps com es diu tanga en català? Va, digueu-li els tres alhora. Un, us en recordeu com sí, es diu, no? Sí, no, no oblidarem aquesta paraula. Un, sí. Dos, tres. Escanyapets. No ho puc creure. T'ho juro. Escanyapets. T'ho juro. Sí, tens una noia al davant que està així mitja jupida. No li miris l'escanyapets. Sona tan poc. Tan poc sensual i lleig, tot. Lleig. No pot ser, no pot ser. Doncs ja està, sí, no? Hem acabat? Ja hem acabat. Si entres a una botiga a demanar unes canyapets... Sí, jo per mi que te'l tiren... Escolta, però tu de què vas? Jo per mi que te'l tiren pel cap, eh? Tiren, t'has equivocat. T'has equivocat de botiga. Aquí no n'hi han d'això, eh? No, tant, ja s'acabarà acceptant, ja veureu, home. Vull les canyapets de la perdó. Tiren, perdó. Tiren, què, valla merda, perdó que tinc. Bé, doncs fins aquí. No sé si tenim alguna cosa més pel Rafa Martínez. No, de moment ja està. Hem quadrat el temps, si no m'equivoco. Sí, no? Perfecte. Potser ens dona una miqueta de temps a dir l'agenda. Sí. I ja acabem amb una cançoneta. Passa el temps volant, eh? T'ha passat ràpid, Rafa? Sí, sí, molt. Això és bona senyal, doncs. Bona senyal, clar. A nosaltres, però, és difícil, eh? Que t'adormis o no, que... Sí. Que va. Sí, sí, una miqueta bojos. Doncs què? Passem a l'agenda, Carla? Sí. A dir les quatre cosetes que hi ha. Hi ha de Sallent, algú o no? Oh, és l'agenda de Sallent. L'agenda de Sallent. Ara, espera, que ara estava per fora. Dic, si no hi ha de Sallent, ja la tinc liada. Ja la tinc liada, ja et perden. Vale, a veure, del 16 de juny al 29 d'agost, Viatgeteca. És que m'està mirant això de Viatgeteca, que no ho acabo d'entendre. Si vols anar. Sí, no ho sé. És el servei d'informació per preparar el viatge de les vacances d'estiu. Consulta de fullets, guies de viatge, guies d'allotjament, revistes, mapes, vídeos, cerques per internet de Catalunya, Espanya, Europa i la resta del món, en horari de biblioteca. Això què és? Que podem venir aquí i sí, consultar on volem anar de vacances? És una exposició que té la biblioteca, exacte, amb fulletons i tots aquests articles, tots aquests documents, i tu vas en horari de biblioteca, ho consultes i et pot ajudar a fer-te la teva ruta. I si no, si no tenim vacances, què fem? Doncs mira, noia, hi vas l'any que ve. La gent l'hauria de fer la Mireia, eh? Sí. La Carla és com la portavoz i la Mireia és quan explica sí, sí, perquè és difícil, és de fa 100 anys, i bueno, doncs ara s'ha d'ajuntar per fer aquesta exposició. I... Sí. Mireia, ens ho proposarem, eh? Em sembla que canviarem els papers al fet. Em prendreu el lloc de la superagenda. Bueno, és que clar. Mentre no em tregueu la secció de barbarismes... No. Tranquil·la. Aquesta secció és feliç. Vale, doncs, del 21 del 6 al 10 del 7 tenim la mostra fotogràfica del soci del fotoclub Josep Maria Robert, sala Joan Vilà i Valentí. El 23 del 6 fins l'11 del 7 tenim futbol sala d'estiu infantil a les tardes del pavelló. I el dia 23 hi ha la Revetlla de Sant Joan, xocolata i jocs de cucanya, a la plaça Verge Fusimanya, a les 6 de la tarda. En cas de pluja es faria el casal Verge de Fusimanya. Hi ha un nou espectacle familiar amb Dandy Clowns a la plaça Catalunya a les 7 de la tarda. I ball amb Andreu Peralba al passeig Guillem Vinyes a les 11 de la nit. Imagina't tu per Sant Joan que el que està fet. El dia 25 del 6 fins l'11 del 7, colònies esportives d'estiu, de 9:30 a 1:30. El 28 de juny, xerrada a la sala de cultura a les 6 de la tarda i de primer estofat d'emoció. I per acabar, el mateix dia 28, audició de sardanes per la Cobla Lluïsos de Taradell, a les 9 del vespre a la plaça Sant Antoni Maria Claret. Imagina't. Tenim trucada. Una altra aficionada. Ai, que s'acaba el temps, que s'acaba el temps. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Amb qui parlem? Qui sóc? Ets l'Anna. Soc l'Anna. Una gran aficionada del Rico Manresa, que segur que li vols demanar una cosa al Rafa, sí o no? No. Com que no? Com que no? Ara ens demanaràs... més aficionada que tu no hi ha ningú en aquest món, quasi. Ara ens demanaràs per com estem nosaltres, exacte, no, Anna? Exacte. Sí, jo estic molt bé, Anna. Estem bé, estem bé. Fa setmanes que ens fas el salt. Sí. Home, una que li toca treballar. Ah. Anna, llavors, tenim el Rafa aquí al nostre davant. Què li vols demanar, va? Ai, no sé. Demana-li alguna cosa. Mira, Anna, és que, vull dir, és que no m'ho crec. Una persona que és la compitxa de l'Olivia, quan ja partitja el Rico, ja em dirà que no tens res a demanar-li. No, jo li vull desitjar que li vagi molt bé pel Pamès, que l'apoyarem sempre. Perfecte. Merci. Doncs, apa. Merci per trucar, Anna. de res, dona. I ja t'ensenyarem les fotos, que ens estem fent aquí fotos amb el Rafa. Em podeu fer enveja. Tu no sortiràs, però és el que té això de treballar. Sou lo pitjor. Trini, hauràs de fer un del Photoshop. Trini, ja com si fos aquí. Jo em dedicaré a l'esport. Apa. Sí, és una afició que potser pot fer massatge. Sí, sí, és una bona afició i es quedarà lluny l'Anna. Anna, moltíssimes gràcies per trucar i res, que ha anat justet, eh? Sí. Exacte, vinga, un pot... que plega a treballar a les 9. Un petonet ben fort. Vinga, adeu. Doncs Rafa, una vegada més, moltíssimes gràcies per haver vingut a, i haver-nos fet passar doncs, una gran tarda amb nosaltres i amb l'audiència de Ràdio Sallent. Per nosaltres és un honor entrevistar-te i només ens queda desitjar-te el millor per la teva nova temporada, la teva nova etapa, i que no t'oblidis mai de la teva afició manresana, perquè al cap i a la fi doncs, sempre serà la teva, i que tinguis molta sort i tant en la teva vida professional, i t'esperem a Manresa el primer partit que vinguis a jugar contra l'Eix. Gràcies a vosaltres. Un plaer haver-te tingut aquí, Rafa. I gràcies a la Mireia, perquè la tenim emputrada al vidre de control. Hauríem de fer una foto des d'aquesta perspectiva amb la cançó que ella vol que posem. Sí. Mireia, posem aquesta cançoneta. De fet, és la que sona, eh? Doncs mira, doncs deixem uns minutets que l'escolti l'audiència que ens estigui escoltant i després ja despedim del tot. Que sí? Doncs apa. Es diu Valle i és dels Whiskins. Doncs apa. Doncs apa. Vinga. Adéu i sort. Doncs aquesta cançó de Whiskins, que no és whisky, Olivia. Whiskins fa altre dia de la setmana. Mireia, es deien Whiskins Lila. Abans eren Whiskins Lila. No, eren Whiskins. Whiskins balla. Vas canviar Whiskins? És igual. Era Lila. A veure, aquesta cançó que ja quedava poquet, hem escoltat una estoneta, avui la Mireia s'ha quedat sense la seva cançó catalana. Era aquesta. Que sempre tenim... Bueno, però l'hem escoltat poquet. Ah, bueno, no, i no hi ha més temps. I res, només dir-vos, doncs, això, els que heu estat a l'altra banda de la banda radiofònica, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. La setmana que ve no ens veiem, He de dir que el fet a mi de no hi serem aquí, no. Perquè, a veure, són dates molt destacades. És dates de... És Sant Joan. Sant Joan. I no sabem si dilluns estarem en condicions o no de venir, no, eh? No ho estarem. Bueno, jo potser sí, Jo em veig aquí fent el programa sol. Doncs això, que la setmana que ve, doncs, no tenim fet a mida, però la següent, que si no recordo malament, cau en dia 30, ja serà l'últim programa de la temporada. Vull dir que el dia 30 heu d'aprofitar per tot, Si heu de dir, vaya merda programa que feu, ho heu de dir, o si heu de dir, ai, que bé que he passat cada dilluns amb vosaltres, també, que ens fareu plorar. Serà l'últim programa, ens despedirem i plorarem tots, Hem tingut el Rafa, vull dir que és un convidat més que d'obsessió per acabar quasi ja la temporada, i ens despedim. I fins aquí dues setmanes, El dia 30 farem un programa com Déu mana, El començarem a preparar ja, Que sempre anem una miqueta a última hora. I esperem que hi sigueu, O sigui que passeu molt bona setmana, és dilluns, sé que potser costa una miqueta fer-se la idea, però el cap de setmana ja és aquí. I ja, ja és aquí, ja no? Ja som dimarts, home. Has cap de pensar setmana així, no és aquí. Has de pensar així. Quatre dies, Carles. Has de pensar així. Vale. O sigui que ens esperim i que passeu molt bona setmana.